zvezda svemira, bez nje mi oči pune nemira. Jedina moja sreća nestaje, nema te, tuga mi ne prestaje. Nestajem, tvoja senka ću postati. Grešan sam, sa tobom ću umreti. Znali da je kraj, koliko tuge bilo je, toliko suza lilo je, srce tu noć suze kolino bilo je. Jedina moja sreća nestaje, nema te, tuga mi ne prestaje. Grešan sam, sa tobom ću umreti. Grešan sam.